से कदम तक है तू नशा, सर से कदम तक है तू नशा। मिलन टुकुर टुकुर टुकुर टुकुर। सर से कदम तक है।